الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه والكافي مزيدا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم وما هم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصلي إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعلم الله منهم إذا وقعت الواقعة وقعت كتبتكيا بنت قيامة متلازمة كتبتكيا إذا وقعت الواقعة وقعت كتبتكيا الواقعة بنت قيامة متلازمة كتبتكيا ليس لوقعتها كاذبة فكنا وونكو كتبتكيا تنسو إذا كوانيني جاوبوا مدوسا إذا وقعت الواقعة وقعت كتبتكيا الواقعات هي قيامة بات لزيمة كتبتكيا ليس لوقعتها كاذبة فكنا وونكو كتبتكيا كواكي إذا كوانيني إذا بينيكو كتبو ويبي وفكوني ويبي ومتوني أو كلام تتريب وحمالي ذاكي أم نايدي مدو كياب وكثير مني خاطبات kitawapeleka chini kitawadhili watu wengine hakibatu kuwapeleke chini watu wengine rafia akiinue wengine shana katikwenye kuinuka duniani na akhera kitawapeleka chini mabaya kiwainue wema idha rujjatil ardhu rajjan wakati itapoharikishwa hii ardhi mharikisho mkubwa kutowe kina kiliwapo ndani yake wabustati jibalu basa yakasagwa sagwa ya majabali kusagwa sagwa ya sagiki ya nane ardhi yote imesawa sawa taan fatlaban uwanja tu moja kwa moja la tara fiha ibajan wala amsa huoni juu wala chini sawa sawa kila kitu kile idha rujjatil ardhu wakati itapoharikishwa hii ardhi rajjan harikisho mkubwa kabisa kutoa kina kiliomo ndani wabustati kibali basa yasagesagwe haya majabali kusagwa sagwa sakati habaan yawe kama vumbi mubasa nenye kutawanyika kama jua hivi kwenye mjibili sonona hivi ndo habari ukaba hivyo pana kitu tukwezake fakana habaan majabali juu kubwa wake yale fakana habaan yale kama vumbi vumbi la jua lile unaweza kujua mubasa imetawanyika aya nyingine kana hii mabusi ndio kama pambe lopigwa na ruka wa kuntu azwaja thalatha mwe wakati huo na mnakaa viumbe wakati huo watakuwa ni matatu fa ashabu almaimana hawa tu waheri dokuntu kitu namna kwanza fa ashabu almaimana hawa watu waheri ma ashabu almaimana unawajua nani watu waheri ndio sisi shala tunataja habari zawa wa ashabu almashama na watu wa ukorofi ulofukuru ukorofi ma ashabu almashama unajua wewe watu wa ukorofi hawa bai wasabiquna sabiquna na kuna wa mbele kabisa wa mbele kabisa shala humo tumo pia ndio hebu tatu kwenye mabora kabisa kama ile aya ile kujitosheni ثم ورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا tukawapa kitabu hiki wale tuliwachagua katika waja wetu. Lakini jua hili, faminhum zalimun li nafsihi, kuna wengine wanajidhulumu nafsi zao. Basi wakorofi hapo waminhum nasaidu wengine wako kati na kati, mema wanayona mabaya tu, hao tu waheri yaba binadamu. Wasabiqu waminhum sabiqu bilkhairat, wengine wako mbele kwa mambo hizo, wasabiqu na sabiqu kwa mtaki. وكنت أزواج الثلاثة موهر كتبونا من الثلاثة فأصحاب الميمنة هاوات بخيري. ما أصحاب الميمنة مين وتبخيرون وجوه سيدي. وأصحاب المسأمة نواتو كروفي. ما أصحاب المسأمة وناجوه نانوتو كروفي. والسابقون السابقون وبيل وبيل كبيسة أولئك هاو السابقون هم المؤمنون. أولئك هاو السابقون المقربون دونو سميزو زايدي كشدو جواب وبذن في جنات نعيم ونيزو بيبو سنيما تدتو سيئو فبا كبيسو تبتكانا كتكواتو هاو من الأولين كتكوما سبازو ولين فسأو مجيكي ومجيكي wale mitume wao na masahaba wao sasa watakushinda hebu itakuwa wengi watu wajuma kulikofika sasa mtume tu na watu wake wale waliofuata masi lakini tushinde katika sehemu hii. Hao mitume sababu hawana minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus, hajulikani mitume wangapi malaki bado gani hajulikani. Haya, sasa tushinde tena wana kwa wale waliofuata masi na ndiye dini masi na nini hebu yetu kwa kubwa kuliko yetu. والسابقون السابقون أولئك المقربون هؤلاء وتوسجز زايدي فمبو في جنات نعيم وليزو فيبو سنينة سنة سيئم كوبا كبيسة يا وتهارو من الأولين كتبو بسماثو فقليل وشاشتو من الأخير كتبو مش حتى سيسي لن يزفوه سيئتك صحابة وكيفاني وضع فنيلا وتسجيه وكناوه nakitwa tunako kidogo kile tena ala sururin wawepo juu ya sururi kwa sariri, sio kitanda sasa sariri, maana tengenezwa mtu mkubwa sio kama pakapamba kaka nyepesi kusema nini bila shaka kibona pokuja sariri hapa kadari kwa nijia kwa hivi kama nini kama jumbo kama nini kama kitanda hivi kaka kwa sariri na bana hai la sururi basi zinye pesi wa makoshi yao sariri kitanda na wada palma kizamana wa saa kama kwenye kitanda hata juzi mko picha yao wada panangiru wa kibore kama kitanda ibarakana siapa wada kifanyo sikiri pale ala sururi wako juwa makoshi yao sibati maununa ili kutonewa tonewa kama dhahabu kutonewa ili kutonewa tonewa kama dhahabu magodoro hayo ala sururi kamu dia bicara sama godoro dan hidup mabuna ini konewa konewa kama dhabi dan gini mutasihin adaiha wa mejennya juga bikut makosiyah hayo putakabilina betabidiannya kita harap kisahwana wa jiwawana kumza ala sururi wawepo juga makosiyah mabuna ini putonewa kama buhaya nahaya mutakiina alaihi wa mejennya juga makosiyah wa mutakabilina betabidiannya na wakizahwa watu wawo marafiki zahwa wana kumza yatufa alaihi wendani wawapitie watoto watumishi wajana wadogo mukhaladuna milele hawakongi kutumika na kizeti zivijisitikira kisha hapa hapendezi wa jana wadogo wana pizeza wadotumika hukura hukura yatufa alaihi wanawapitia kwa kuwatumika wendani vijana wadogo mukhaladuna maisha wamo katika sura zile zile hakongi wanawapitia viakwabi kwa ginasi za vinywayo vinyono kutaka wabarika na mabirika ya vitu vidomo tabirika hayo wakasi himaini na vinywewa kasi glasi na kinywewa kasi na vinywewa ni maini zilotokana katika mito ambayo unayona kwa basi yao ulipopita mito hiyo. Maini sio mito kwenye kwa leo tafuta na kesi bantu majeko hapi. Unaona pele basi yako. Bakasi na vinywewa ni maini zilotokana na mito ambayo maji yake au asali zake. Maziwa yake unaona kwa basi yako usafi wake. Na yufadauna anha. Hawa umu ina kichwa wakijua ulevi ya kihuko. Ulevi ya kihuko jina tu. Hapa ule, juna misha kichwa, basi kima huo. La yufadauna anha. Hawa umu ina kichwa kwa ulevi huo. Wala yu zipuna, wala watoki ya kini. Basi kwa basi ulevi, jina tu. Kwa mwana shetu wakili, hawa umu ina kichwa. Kwa kasi, nabinywewa. Ni maini, wa mito ya ulevi wa huko. Ino kwenda mitu mnoko batu yako na yone na kwenda. La yufada unaanha. Hawa umina kichwa wakitumia minyo wa hivyo. Wala yuzifuna wala hakosi akili. Wafati hati. Nafikine namna ya matunda mima ya takayaruna wala wachakua wanya rota. Wala ahli kairi. Na nyama zikira jege hawa na hawa. Mima ya shabula kama kutamani mnyewe. Tena, hurun na wanawake, wazuri, hurun, mwenye macho, naupe sana, na kuoni, nyeusi sana, zu ahwaru, ahwaru, mtu ambayo, wope sana, na weusi sana. Tafadhali, sio kipomboya tapa, wako pengine mamashauri namna hii, ndo ahwaru, kia mwanamke, mwanamke, mwanamke hawrau, mwanamke ahwaru, mwenye hurun, ahwaru. Matole weupe ndo pamope sana naenda kugonga sana mimi. Uhurun na wanawake wenye macho meupe sana na boni nyeusi sana inu makubwa vile vile tarjicho bachawa kama nini ka amthali lului kama mfano wa lulul maknuni ndio hifadhiwa katika chana zake ndio kwanza tapasuka pamopendeza. Sasa ni adudu. Sasa hifadhiwa katika chaza ni kwanza zitapasuka. Kwa wanawake kupendeza. Wahuru nino. Na wanawake wenye macho mazuri na makubwa. Wanapendeza kamda vizuru ili makubuni. Kama mfano wadudu. Sino hifadhiwa katika chaza ni kwanza zitapasuka. Yaza anima kama maluna. Hizi yaza ya manizao. Ukifanya mema utaipa mema tu usimsikilize bwana fulani. Hal jazaa'u lihsani la lihsanu. Pana jaza ya kufanya mema mtu na kuipa mema. Ipa mema tu. Tena. La yasmauna fiha lahwa. Hawasikii huko maneno ya upuzi. Wala taasima. Wala maneno ya dhambi. Ila qila salama salama. Ila maneno salama tu salama tu salama tu. Pana kujana pana kudampia pana nini. Wathabu yamini walifika glasa na wale watu kheri nao shihaba wabe kusaya mema na mabaya, lakini mema ndio mengi sana. Ma ashabu yamini nini watu wa kheri wanajua habari zao, habari zao fi sidri wako kwenye mkunazi, warabu hawajui mti mkubwa kuliko mkunazi. Sasa kama mkunazi hatakuwa mwengo na unajua mwengo wapi, hakuna kitu kijua sasa. Wako chida mikunazi huko. Sati hizi chida miyambe. Chida nini? Chida mikunazi. Tomti mkumba karabu nijuu mkunazi. Fisidiri. Wako chini ya mkunazi. Mikunazi wa makhuduni. Metoliwa miba. Mkunazi mkimbaye. Una miba unashoma. Mkunazi huko una miba. Hii tafsiri tuwa na matulishwa ujiwa kipiganda. Kwa hizi kupahamishwa. Hila kitu ni tukijua. Masa ni kwa mkunazi. Sisi napahamisha tukikubatu. Kwa kubatu. Kau nak jago ke? Jago nasi. Harap orang pun nasi pun nasi tujuh tujuh tujuh tujuh. Si sendiri, wang bukan si budi, bani kunasi, kunasi makhdudi untuk bukan riba. Bukan lagi, nak bukan ni. Bila dia si budi, bani gomba. Mak budi, nak pergi dua bisuri, nak pangkat di gomba ramai ini. Nanti kita sama mengusahakan untuk bapa. Mujati mabahimu gomba. Wafili, mabudi. Na bibudi, kimenyoka, kina upada, bibudi, pana juwa na kutalisha. Wamai, masubi. Na maji ya nilimilika, kina upande. وباكي هاتين تكيرا ما تودا منك منجي لا مقطوعتي يأي كتديك أكوى حياكو سلقتي واكيو كبكوة لكن سلقتي إيبا يسلقتي فانا وباكي هاتين نمنا نمنا ما تودا كثيرا منجي لا مقطوعتي يأي كتديك أكوى كتلاكي فيو ولا ممنوع ولا سيأي كتديك سياكو سياكو بل هي سياكو au wewe una dadi kiti sira hiki hapana leba mmoja jizuiliwa basi tena furushi na wanawake makuwa watukufu inna shanahuna hawa hawa tulipanduni hawa hawa inna shanahuna sisi tutawaumba inshaan kuumbwa namna nyingine kabisa sura tuwe jinginetwa pia jingine kabisa lakini wale wale فجعلناه نبكارا واجديما بكري يبقى زينا لما كان قاتل لبعض الوقت يتبقى يا بكري هروبا ونبذانا نومزا ومومي هاوني هسيكيكم جيوه نمك هاوني هسيكيكم مميرو أترابا تينا باريكا مموجة وشك لأصحاب اليمين هايا وتفاتا هاو واتوا خيري مكتو يا بيكي وكتكاتو هاو Suna kwa waliuna. Sehemu kubwa kabisa katika watu wa mwanzo. Wa suna kwa sehemu kubwa katika sisi vile vile. Katika hii tuma wingi vile vile. Akabingi na tutaishi zaisha. Bada pia na hali basi magaifu. Na mitume kiri kati wata hosia kwa yamini. Mkazi na katika. Basi alhamdulillah. Na kule pata hizi. Pia kukwa. Suna kwa waliuna. Suna kwa sehemu kubwa katika watu wa mwanzo. Na sehemu kubwa katika umahu vile vile. Wa ashabu shimali. Na watu wa korofi, watu wa korofi, maasabu shimali. Unajua nini ya watu wa korofi? Fisa mumi. Fisa shimali, kama ni mashama zaka. Shimali kushoto, shimali korofi. Kama ni mashama zaka. Wasabu shimali, na wale watu wa korofi, maasabu shimali. Nini hawa watu wa korofi hawa? Ujibu tukisho korofi mkuzo kanjia. Fisa mumi. Watakuwa katika pepo za moto kabisa. Pepo za moto kabisa. Wahamini na maji ya moto kabisa. Yesu nujuha ya nababu ya uso katakunye na mbabu wa mtuso. Yesu nujuha. Tisa sharaba. Eki nyo vibahi. Wasukuna alhamima. Maji kiwa nona. Dazi wanakupa kwa kiu. Kupapana. Akijo maji ya moto. Fakata maahu na kata chango na kupapana. Vile ni humi na kibuli cha moshi ndio kibuli chenye moshi ndio kibuli ndio kibuli kina ni kibuli cha miti kibuli cha kibuli cha moshi au sio mbaya ndio kibuli chenye la baridi kibuli hicho kitu baridi kibuli cha moshi ndio baridi wala kaima na kibadazi kwa nini ukapata hayo ina mkano wao walikuwa kabla dalika kabla kufika haya walikuwa mutrafina wamesherehesha katika mambo mabaya, wamejisherehesha katika mambo mabaya, wakanu sivuna walikuwa wanadumu tu, wanadumu tu ala lahim kila azimi juwa bijidhabini kubwa mikubwa nilokataza fawahija wanini wanini vile wakanu yakuluna walikuwa wakisema kusizani aidha mitna wakuna turaban wa idhaman tukifa tukiondoka michanga tukawa mifupa iliyooza na ilo chaka a ina la mabuthuna kitapunguzia sisi uongo uongo umeona leo ukisema uongo hayo ndanganya tu ina umkanu kabla dalika walikuwa kabla ya hapo mutrafina wamejisarehesha katika mambo ya katazo wakanu sivuna walikuwa na kakamia wanadumu kukosa ni nagamba takosa lakini kukakamia hapo hapo hapo utoki bana ukasumbuka katika ubaya wakanu sivuna wana kakamia tu wala lahiti lazi mijua bijida mijikuwa mikubwa na wana siroko sihidali wakanu wakuna aida bitina wakuna duraba tukisha kufa tukawa mchanga wa idhama na mifupa ilo chaka aina la babuthuna nitofukuliwa sisi uongo awa abauna lawaluna hata wazee wetu wa mwanzo pia huko tufukuliwa kulwa vii naam ndio ina lawalina walakhirina wa mazo wa mwisho labda wote tukusanye ila miqati yaumi madumi, kwenye wakati huyo siku tujulikane kakuja ila kwa bada pili watukusanywa katika wakati huyo ile siku tujulikane tafika tuma ina kubikisha nini hao sio sisi ayuha dhaluna, enyi wapotofu mkadhibuna mnokadhibisha, la akiluna min shajarin, mtakula katika hiyo miti mizabibu michungu. Watu wa Sarema kuja basi mazuri miti michungu, fabaliuna minha albutuna, mjaze matumbo yenu chakula hicho kichungu. Hapana kingine tafanyaje, jaa kubwa pale kingine ila kichungu na niba za kumi, ndio kichungu barido ya niba, barido ya niba ndio kumi ndio kichungu. Na basi ni kichungu mgeni tayari barido kwa hiyo kata kwa saha yote pale ndani usilini haina mdum samani una mina kukuu na mjaze katika miti hiyo michungu basubweni fasharibu na alaihi bilhamimi, kiliye chakula hicho maji ya moto, kiliye tukabaji maji maji waiyakuni waiyukati nisagifi yurasu, wakitaka msaada wa maji yurasu bima ikal muhli, wanakuwa maji ya moto kama rojo rojo na mafuta ndio pamaliuna milbutu fasharibuna alaihi, wakijwewe wakijwiye wakijuia chakula hicho min hamimi, maji ya moto kukata shango zao. Mana mingine fasharibuna shurba lhimi, wanywe kama wanavyokunywa magamia usokata kiu. Ngamia upata ugonjwa atoke na vimaji hiyo kisi mpaka nakufa mpaka napasuka pasuka pasuki tenakufa kunywa tu anakunywa anakunywa anakunywa hivyo hayo maji ya moto anatafuta tu anakata matabu yake na kunywa fasharibuna mna shurba lhimi, kama wanavyokunywa maji magamia usokata kiu. Hada nuzul, hii ndo andao nao kupata nihaya. Hada nuzulu, hii ndo andao nao ya umadini sikuwa malipo. Nahanu khalaqnaku, sisi tumekuumbeni kwa tone la manii. Falaula tusadikuna, kwa nini msisadiki kwa hivyo kufufuliwa? Ajabu gani? Umeomba kwenye mchanga, wapeviuka mchanga, wanatoka kwenye mchanga tena, ajabu gani? Nahanu khalaqnaku, sisi tumekuumbeni kwenye mchanga. Falaula tusadikuna, kwa nini msisadiki kwa mtezo kurejea katika mchanga tena ya pili? Afaraaitum ma tumnuna, hamoni haya manii mnotoa wakati mmepangiliana na wake zenu ikawa ndio sababu ya kuzaa. Aantum takhluqunahu, mnayoumba jini yale? Am nahnu alkhaliquna, au sisi ndio waumbaji? Basi tuone na manii, unaliona limeingia kwenye tumbo la mamake, sikabio kutoa hivi likahivi likahivi mpaka kabila damu kagine mefanya wewe kafanya leta msida mazimu. Kwa kitu cha manii tumekuwa na mbili. Hebu mchango basi leo. Basi je tu nini? Bal antarabi, balakal hamdu, wewe sio sisi. Kote za kujibu zile. Ukiuliza ujibu ndio. Afaraaitu ma tumnuna, mnaona aje haya manii? Haya manii tumnuna, mnoyatoa yakaingia katika zalio la wake zenu. A antum takhluqunahu, mnayaumba jini ya kwa binadamu? Amna hadul khalikuna au sisi? Bal anta rabbi falaka alhamdu, unajib wala mizi sema tu nahnu khalaqnakum bi'idhn, nahnu qaddarna bainakum almauta, tukakadiri baina yenu kifo. Huyo kafa baka kidogo, huyo baka bigi, huyo nini? Falaula tusaddiqu wama nahnu masbuqina, sisi siwezi kushindwa kwa lolote lile. Jambo gani tumetushinda? Walam yaya bi khalqihinna, tumeumba mbingu na ardhi tukushindwa? Lakini kumbukeni binadamu, wama nahnu bimasbuqina, sisi siwenye kushindwa. La an nubaddila amthalakum, tukabadilisha tukaleta vyombo vingine kama nyinyi. Anaweza kukukondosheni shaiashaihibkum, akitaka anaweza kukukondosheni. Wayati bi khalqin jadidi, akaleta vyombo vingine vipya. Wama dhalika ala Allahi azizi, kenye kumshinda Mungu hayo? hapo. Walaqad alimtumu nashata lula, ninyi mmekujua hukuumbwa kwa mara ya kwanza kwa mchanga kama ni falaula tazakkarun, atakumbuki kwa ile sikinika kurejea vile vile. Afaraaitum ma tumnuna, hamoni haya maneno yatoa. A antum takhluqunahu, nyinyi ndio mnayaumba yakawa mtu. Am nahnu alkhaliquna, sisi wewe. Nahnu qaddarna bainakum almauta, sisi ndio kadiri baina yenu kifo. Zina huzuni kubwa bwana, kama nahnu masbuqina, sisi ndio kushindwa. Ala anubadila msaada, kumtukabadilisha tukaleta kama nyinyi viumbe vingine. Wanuishi yako tukakuumbeni nyinyi fima la taalamuna, katika umbo msalijua anaweza useni kawapaka yote hawezi. Walau nashau la fabasa ya ala ayuni, walau nashau la basakhnahu, tukitaka tukiwageuza ala makanati, hapo lipo kama mjoka ni kina basi kama ndio kama Yahudi na mpaka leo anakuwa makini kitabu ngumu jambo yake anaweza kubadilisha wengine wanushi aku tukakuundeni fima da taalamuna katika kwa baba hamjui bwana atakuweza kama taka mwenye tena wala kad alimtum nas'ata alula. Nyinyi mmejua hukuungwa kwa mara ya kwanza kwa ulikuwa udongo mishaka kwa mani bada una tazakkaruna, basi hamkumbuki kwa udongo sio ule ule na mani kito kina mmane tu kidogo kichepesi kidogo kikawa binadamu kwa ni mchanga usiku. Afaraaitum ma tahrusuna, hamoni hizi kote tunazozipanda ukatia mbegu ukafunika. A antum tazraunahu, mnaziotesha nyinyi? Am nahnu dhariuna, au sisi ndo tunaotesha? Bal anta rabbi falaka alhamdu, wewe ni zidi tunaweza kukuru, wewe umefunika tu bwana, sio wewe unaoingia tele kisimo ukatoboa ile mbegu ndizi juu kana chini, yani ikaja juu ikapanda ikatoa majani ikatoa maua kazuri pale wewe. Liakulu min thamarihi, wawale tu matunda. Wama aminatu aidirihim, kazi hiya hikufanya mikono yao. Apana haiskuru, haiskuru kusema pandika na unatia kwa ni kagoku kakoni bebe kuboye kutoka tajibeni kukosa bania. Wapana aitum ma taharusuna, hamoni zikonde mnazuziotesu antum mnazuzipanda. A antum tazirauna, unaziotesha njie umepanda tu. Amda hanuzari unausi sindo teshaji, but anta rabi, fanaka alhamdu. Then, lau nashau, diyo, lau tugetaka, najahannahu hutama, tugetanya, zile mbegu zile, mapepe, hamna kitu. Ukapanda msema wako, ikatokita hamna, nihibi, hamna, mapepe zile, mapepe, diyo, mapepe. Tugetaka kwa mapepe, hamna kitu. Utafanya nini? Lau nashau, lau tungetaka, najaanda hukama, hivo mnavipata, tukifanya mapepe, haishiki kitu ndani yake. Fadhatu mtapaka huna, mkawa mnasikitika tu, lipi la kufanya ila kusikitika. Mkawa mnasikitika, inna na mughlamuna, basi kitu tumegharibika kule, ndugu ya kule. Banda hanu mahrumu, tumeharibishwa kwani kweli kazi yetu. Basi, utafanya nini? Nasikitika nani kweli? Aparaitu kulmaa alladhi tashrabuna, hamboni haya maji mnayoyanywa. A antum anzaltumuhu min almuzni, nyinyi ndio mnayoteremsha kwenye mawingu na panajuka kamua kama nazi. Am nahnu almunziluna, au sisi ndio wateremshaji? Bal anta rabbi falaka alhamdu, wewe maji ukiapata. Lau nashau, lau tungetaka, jaanna ujaje tujafanya chumvi ale kama bahari, mkafanya nini? Hawezi kufanya chumvi basi. Lau nashau, lau tungetaka, jaanna ujaje tujafanya machumvi ya chumvi. Walau la tashkuru, hamshukuru. Alhamdulillahi alladhi sakana azban furata birahmati, Mjamaji useme hivi, alhamdulillahi alladhi saqana ghadban fulasa. Chukua runi hizi. Ametupa maji laini matamu. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmati. Walam yajalhu milhan ujaja bidhunubina. Hakuwajalia machumbi machungu kwenye madhambi yetu. Tunasema kwenye maji chungu bwana. Yasi kama baba. Lakini ni rahim. Alhamdulillah. Zuri kabisa. Ten. Na unasha ukisema. Na ujaja, ukipaya chungu, pala una tusamkuburu. Afaraitu mudara. Hamoni humoto lati juru na mnawasha. Ukapata kupikia bakula vikawa vizuri. Ukapata kuota si ukapata joto. Ukapata kupata mwangaza. Ukapata kuatishia wanyama madarani kama unalala usiku. Hajithabiti nyama za moto sugu. Afaraitu mudara. Hamoni humoto lati juru na mnawasha. Aantum manshatum shajataha. Nini tu ameotesha miti hii? Amnahadul mushiruna au sisi bal anta rabbi bal alhamdu wewe mwenyewe mkito ameotesha miti hii ikawa miti ikafanya kakauka ikakuni kani ten naamu jana hata kira tumeotiaria huo moto likukubusho kukubusho unaona ukijana uko taa moto hapa na maji jeuza huo nikiwa tu naogopa hapa huko huko mbona sibuti kiasi kidole pale. Nahnu jannata kirata. Tumeujalia moto huo ukikumbusho. Wa matana starehe. Bil mukwina wa wanu patana fuba moto. Kila kitu kaje patana fuba. Apa ngisha? Nahnu jannata kirata. Tumejalia moto huo hapa tu kikumbusho cha moto huko. Uogope uone huna kitakacheza sio mtu huo. Wa matana iwe starehe. Nini mkuwina kwa wanyo kupata nafuu kwa moto. Kukuta sasa jia moto. Fala uksimu minapa. Fatabihi smithi minapa. Jitukuze. Jile na muda wako. Subhana rabbi al-azimu bihamdi. Subhana rabbi al-ala bihamdi. Jikuza jina mzi. Sema kilaka. Subhana Allah. Subhana Allah yagir. Subhana rabbi al-ala. Fatabihi. Jitukuze. Bismillahirrahmanirrahim. Jile na muda wako. Sema. Fala uksimu minapa bima waqi nujumi. Tukati kwetu. Kama kuchimu. Kukucha kukucha kukucha kukucha. Kukucha nyota. Fala uksimu minapa bima waqi nujumi. Kwa kukucha, kwa kukucha nyota. Kukucha nyota. Nyota za kucha. Ito kwa hivyo. Baka ya kumar beli kukukuri zake. Napa? Wale wakati yote sepa nize. Iko isi mesele napa. Apa kamchana ka. Apa kosi iku kapa nisa sana. Apa kalpa nisa. Napa? Bima waki nyumi. Wale wakati ya kumar nyota sakucha. Yes. Sakucha siya pa jati. Sakutea. Oh yes. Kita kumar. Napa? Kule wakati nyota sakutea. Kita kumar. Kita kumar. Kita kumar. Nah, baka ya tahu kum kupotia dengan dah kucu, dia betul betul kucu, nak kucu, dia kupotia ni pun. Dia ni kupotia ni pun. Nah, pada lima waktu ini Yumi, kau boleh wakati nyota sudah kupotia tena sebulan dah. Kata kita nama, daily, pagi ni, ini ni, wah ina sudah kasar, siapa itu sebenar kiazo, wah ina sudah kasar nadim, siapa kikubo, kata kembali ke bapa pada si kuno tu kalau nyepiana, ujian kita kan, kiazo bukan kiazo. Hal fi dalika qasam unaona kiapo una mchezo wewe unaona kiapo sio mchezo hal fi dal qasam bi hijri yuko mwenye akili kwa rehu jamani na hapa kitu mambo makubwa si mchezo bada simu mimi na hapa au bada simu jamani ni sema nini bada hivyo kifanye hivyo uko simu mimi na hapa au na simu neno moja ile la zaida na hapa au bada hivyo jamani hivyo. Ukisema mimi na hapa bima waqi nujumi bale wakati nyota zinapotea wa inahu la qasamu li yaqu azim kikubwa hicho sio mchezo ndio kaada mbona kwa mnajua nyinyi mchezo mchezo na hapa nakwambia hivi inahu hiki kitabu anakusomeni Muhammadu ya Qur'anu ni kisomo kitukufu kana yaqrau ni kisomo kitukufu nikile kusanya kile nasajiwa kala akasoma na kala akakusanya kwa hivyo Qur'anu kisomo Qur'an kimekusanya kile kinachotajwa. Innahu hiki kitabu anakusomeni Muhammad. Ta Qur'anu ni kisomo kitukufu kilichokusanya kila kinachotajwa. Karimu kitukufu kwa kweli. Hiki kitabu kimetolewa kwa daftari la Mungu makduni lilahfadhika huko hadijum. Hii Qur'ani kwa mhumo, Taurati kwa mhumo. Injili hapo ndio kitu kidogo na leo mtu yako yako. Kizi ndio kitu cha mtangu kwa yuko. Kwa inna hu la Qur'an hiki ni kisomo karimu kitukufu. Hii kitabu kimetolewa katika daftari kubwa la Mungu makduni lilahfadhika hadijum. Bado nijua. Na ya masuhu ajigusi daftari hilo yuko tafsiri sio mpapo gusi kabila mruze batanyana na pango kubara hiki basi sio mpapo mwenye udhu wa kabati mwenye mtu kasema hivi iko hadithi ya mtume kwenye mwezi mwenye udhu wa kabati sana sio aya hii hiyo tafsiri mtahiruna sio binadamu ni malaika mradi wake na hii mradi hicho kitabu cha mizimu sio mpapo mpapo hadithi za mtume kwa mtu sio kabati ana huko lakini sio aya hii wale tafsiri baya kutubia aya hii. Aya hii wao kimwambia eh maneno ya shetani hayo. Sasa bisha ya pili shetani ndio. Maneno ya shetani haya. Maneno ya Mungu. Yametolewa katika daftari la hifadhika shetani halijibu huko shetani ni wapi? Ndio bora jua. Wala ya msuhu. Au kibusi kitabu hicho ila al-mutahharuna. Ila wale malaika wa tahiri hicho chote cha shetani ni kichezea huko. Walimwambia yeye. Bas. Ndao sisi kwambia sana anasema tichezeni ni safu kwa mikono na alikumali kazi hiyo. Wacha sikie huko. Mimi nasema kwa hadithi ya mtume ile katazwa usikabati safu tukwenda huko. Lakini aya hii basi aya hii maana yake basi. Watu ni kidogo kwa sababu hiyo kaifanya kwa hiyo. Ikaipa kwa wangu kwa kitu. Hakigusi kitabu hiki. Hilo ni kutahirika. Hakigusi. Kizungu hakigusi. Banyani anapanga huko sio nani? Zero kigusa. Ndipo kwa kwa maana mtu maana mtu kwa kwa. Basi sio hiyo. Ndio sio. Hakigusi kitabu hiki ila Islam. Anauza mabanyani kitabu huko. Sababu kwa sababu basi hiyo sio mwanadamu. Ile bali na hibali. Innahu la Qur'an hiki ni kisomo kitukufu. Kimekusanya kila kinachotajiwa karimu. Wa innahu fi umbil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Kitabu hiki katika umma msingi wa kitabu hiki kitukufu kinapoa. Wa innahu fi umil kitabi ladaina al-adil hakim hiki kitabu hiki fi umil kitabi kan kuna daftari ya kitabu bote msingi wa kitabu bote na hadiju hiki kikubwa zaidi hakim kimetoka zaidi hiki kitabi kitabu hiki kinatoka na katika hicho kitabu cha Mungu makununi kilichohifadhiwa sio shetani wala kigusa la ya masuhu hakigusi kitabu cha Mungu hicho. Apo ndani yake mbele kutoka urati imetoka injili imetoka zaburi imetoka kila kitu. Hao kigusi ila ni taharuna. Ila mada iko ipahiriwa, watapahirika. Tanzilu. Hiki ni kiteremsho. Min rabbil alamina kile chotokana na mwenyewe Mola Mungu sio shetani. Mungu sasa. Wa ma tanazzala bi shayatinu. Hao kuileta Qur'an shetani. Atuzo eh shetani kwa akutukana kwa tabiri tu si bana wewe. Qur'an shetani lete ajirani mwenyewe ikitira sura kutugana tu utambe ndo sije jana lote nitampesha nani wasema ke shetani wa ma tanazzalat bihi shayatinu hawa kuidiram shetani wa ma yambaghi lahum haiwi shetani ni haya wa ma yastati'una wal hawazi innahum an yasma ila ma'duluna wa qabali la kusigana nam kwa shetani bana wewe. Ndiyo kitabu, makunuli, kile hepate shetani kachona api bwana. Eki simati tu. Tansi. Kitabu hiki makunuli kwa. Ani kujua mtu mwenye, mtu esena. Mtuwa mwenye mtuwa na kitabu chake, dukote, taurati, hizi zote zwa mwuma. Lepuza tuwa mwenye mwenye tereke, mtanaki chara. Kiyo mwenye mwenye mwenye. Tansi, kitabu hiki siu tansi kwa haya kwa manadamu, kila mbali kwamba kwa kwa manadamu na kila kitu kwa manadamu. Ah, mika mea fasema jadeturi yangu. Nini kete surango la jengo wakitu mungu mwenye hati baini kilasi yansi kaputa saki bani kapahati hilo ni kiliko kia haa nasema hapa mungu kutanyabari kwa kitambate kuna toka hapa basi ya kutafta mikine hilo la kwati kwa nini ni mati kwa lafta kini ya kiyo siyo hapa mungu asema daftari hilo hii metukana kito daftari na mungu lido asfaziwa na toka kutambate mikine hama kini yako tele lafta Lakini alikuwa atafuta. Haidhuru bana chochote wala sicho, lakini mimi nakabata ya hivi tuweze kunaye. Hmm? Basi kwa nini nipenda kile kujua hicho? Kila kitu mkubwa kile kiandika. Ma saba ni msiba kizi adu na pia kuzila kita. Hata msiba mpiki mtu yake kiteke kamcham kumwenye. Ni kabla na brand, labda hiyo kitu hili tendenge ni basi. Lakini kutesha ni kile basi. Lazima kwa huyo ndio hayo sisi. Sio lazima humu katika kitu andiko cha Torah tajili na hiyo habari ni habari nyingi basi kwa hiyo. Mwenye mtu anajua yeye ndio kitu hicho. Aidha kile. Sasa yetu sisi. Yen kwa nasema hakika bali kat ile kile kile kile kile lazima basi lazima kwa sababu yenyewe ndio hivi. Sio ibana. Hicho kitabu cha watu wametoka kutoka kwa kutibu kwa maandiko madhambi yao ya kutwe. Sitaki kusema. Sitaki kusema. Mimi nasema mkuu bwana kusema ni kitabu hapo ndani. Mkuu kaitaja Qur'ani akasema wa innahu fi ummi kitabi hi Qur'ani. Katika hicho kitabu hapo ndio msingi wa kitabu bote na daina la hadi haki. Alafu akasema mkuu ma saba ni musibati fil ard wala taqut bila fi kitabi. Ile kile kitabu cha hakitwambia kwa hicho ummi kitabi wala abu kitabi. Basi yani nini? Sasa mimi natakujua hiki kitabu cho ambacho kesema cho Allahumma in kunta katabtani fi ummi kitabi. Basi na ulipo mwenyewe mlikutoka bwana kitabu chake. Basi tumesema dua ya uongo, yani tutafuta. Tumesema dua ile ya uongo, ile ipai kusoma. Basi yani nini? Si ummi kitabi mkubalisha bainisha dua, yani kupata mwenyewe nani mwenye dua yake ya uongo. Eh? Ile dua ya uongo ile kitomo wana uongo. Ile dua shadani ile mtakatifu shadani bwana uongo. Lakini utafuta mambo yako kumtegemezea na kumharibia mtemani na mambo yake mwenyewe. Naam, ndivamo bana. Kwa Mungu amesema kwa hii Qur'ani ametoa katika msingi wa vitabu vyake. Kuonyesha kwa iko na tayari kwa kusudi ndio ile kwa Taurati, kwa Injili, kwa Kodini, kwa Kodini. Nikatoa kile kile ndio kilikuwa. Ada hapa kasema kwa kingine. Ma saba ni musiba tifi au wala ni ila fi kitabi. Ila katika kitabu chake. Hakusema kwa hicho tumbo kitabu yenyewe. Nasi, ndio. Ha. Buyo kutubala kile kuzima kile bali mwenye nakuza kile kutafuta sisi kwa kutengenezea kwa ile. Ha. Bila rahma rahim. Dua hiyo hakuna kusema kusoma ya uzushi ya bongo. Hakuna maji ya matashara si watu kukusanyika misikitini kukawatoa taa. Kwanza kwanza taa ovyo misikitini haramu. Kwa sababu Uislamu ni kisrafu, zalipa pesa zilipi hivi. Haramu leo leo kwa shirini kiumi msikiti wa kutaa leo na matashara kiumi msikiti wa sabataa hakuna bwana mataki yataje msikiti ni nakata wala siomi vitabu vyetu basi kwa kufanya fujo kwa sabataa na msikiti kwenye leo mwezi wa 20 wala leo matashara na mabani wala nini wala nini haramu na mtu anaje ni sute kwa kitabu anaonyesha kitabu hicho kwa mtu amesema sunna ikiwa matashara shabani msikiti wa sabata hiyo tu watu gani msikiti wa sabata unasoma kwa kwa shata kuzidi kiasi bila kiasi la haramu hata maji unaambiwa kila kitu fujo na isaba bana ruhusa wa in ka ni wa in na tahdi kathira tarafa sababu yetu جزاك الله ولو من البحر الكثير طرفا حتى لو كنتك بحريني بحريني ولكواس بحريني بسك حرام فجلن ولو من البحر الكثير طرفا حتى لو البحر كبير حديث مدياك لكي أفنى فجو فجو لبنك سيو سبتاكو يمتلكي أو ما جنو ما يوفي ولكت جاني أتوان يشمت كتابو وسونا فلت سبشرين وشوات وشبتا Suna leta patashara kwa shabata kwa na kitu, yu hati kufata kwa sisi. Kitu ni hivi kitabu, yu hati kitabu na kuna. Ya kitabu tunasoma haramu, tunasoma khasada ya kitabu. Kujua shabata, nchi kwa baila kubana. Honei, asiduwada kwa shabakaburi yuka wa shabata. Eo, mchanga unasoma. Watu wanyina wa shabata kaburini. Haramu, laana pia. Laana, kwa shabata kama kaburini bani. Na laana inaongoja. Mtuleka sema. Laana Allahu zawwarati kuburi, Mungu anawalaani wanawake wanaokusirisha kwenda kuzuru makaburi. Leo haulia nani? Leo haulia nani? Majeshi yanake yanakwenda laana kwa wanawake wale na laana kwa waume zao. Hakuna katika Islamu bana birthday, this day, you can do any day. How she don't need to say you. When do not care if you come with banana, but banana, banana, dahana. When I call the Miraniwa, no, Miss Oliver. The man who gave me the name of the single person who said, I'm the same thing. I have to go and ask you to find out how near us. Bakashima, the Kakas in Gudia. A couple of shots of us. Begin, my word, and I. Not to pay this. They put on my banana, I'll put it in my copy. You don't feel about it. Yes, you don't. But I have to go to the man. When I met the girls who do it, because I'm so sorry. I don't do what I'm made. Ndugu kasera Qur'an. Walladhina takhadhu masjidan dhiraa kufra. Kuna jaji ya msikiti ya kutukuta kuzuru baita la mjua. Kiji dhalari kama nini? Kama hapa bana msikiti. Tangu zamani watu wana swali, ndio kanyika lako mjini. Bado kufanya kisha bena Muislamu, mjini ndio yupo ni Muislamu hata sasa pamoja na kutukuta kisha. Ndipo tazambi. Kama msikiti fulani na fulani. Hapa bana msikiti ndio banda mimi kwa nini msikipate sio msikopje? Kabisa msikati. Haram. والذي اتخذ مسجدا ضرارا وكفرا تفريق المؤمنين والفاد من حال خادم الله ورسوله لا تقل بكذا الليل لكن حرام وما يجوى لي لي بس قوية الكبير قوية لي لي سبب الكبير لا تفهم وتكي سيدي لكي كتو كيجيو بانا سبب الكبير لكي كتو كيجيو بس بابا من أشهر بس بشري وانا واشي لي سبب الكبير Itu hari pada saat yang begini pun ada perasa. Jadi pun itu banyak umur kita. Kita ada sila kita, sila kita, sila kita, ada perasa. Yang lama di sini. Hadis ini sudah Syaban. Hadis ini sudah Syaban ibana. Apa balik kita ke pun pada sini lagi. Jadi sini lagi coba ke buku. Tunggu aku sema kafu. Waman sama. يوم السابع والاثنين من رجب فكأنما صام ستة حكسني شمتوم قاطو وفوق ابي سبع سنين ولا هجر ثاني ميراج سكاني لكوبا يقول لك لا اذا بقيت تقول لك انت ما كنا كنا كنا كنا كنا ميراج فلان ولا فلان ولا فلان لا فلان بعد فلان اكونا انت مسلم كما صوم بنوي ربما بعد ان يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي Mkiza wongo mtume tume kusema. Man kadaba alaya mutaamidan. Ano nisingizia wongo kusidi. Basi. Bali ya tukasa wana haribu dini bana. Wona zama tekeleza kwa wana haribu. Tazania panya. Panya kwenye majumba. Tatu botu botu wa. Anakari panya na haribu dini bana. So anatekeleza. Basi na waitwa hivyo. Ukitia alaku bana wae sasa na panya bana. Unazoni tekeleza kwa wana haribu. Unakufu kwa mtume bana. Kwenye tume kusema. Kwa mimi kwa miraji, sikupulaji, kwa hivyo fungeni, wapi, natuonyeshe mtu mtamini. Ita mpote zwa hivyo dosima, rupo ni bada, safina, min haji, kilu, eto lapi miraji. Ila mita ulo kuzi, kuzi, sepere, sepere, na mtu mtia na pereza wa zimu, mtio kuzi. Usifunge miraji, mkamsikizia wongo mtume. Mkisa, mina kifungia kivi hivi, kwa hivyo fungi jana, ya, au kabla yaki, kwa hivyo fungo suwi. Jyoti yo, mesi, sumo kwa hivyo miraji, yewe ni tafuta hadithi ile. Hadithi zote za rajabu za uongo. Zote. Kwa kufuka tatu na maso, siwe tatu za kati, zote ni za uongo. Zote za miraji. Za miraji za rajabu. Rajabu wa zimtiku ufuke. Tata ufunge kwa nini. Leku si msikizia uongo mtume kwa mwesi kumina tatu, kwa kumina tatu, kwa kumina nani, kumina nani, kumina. Kumina. Kuna hadithi wa hii. Tamoja. Mwezi mzima rajabu wa zimtiku ufuke. Kana shana. Funga. Ujikatazi. Leku kusema sufulani, sufulani, sufulani, sufulani. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk bwana hapati salama kwa sisi wajinga. Nukutuba nani ujie mambo sio yote wewe unahutubu kidogo sio yote yoje kwa mimi kwa sijui umekwa nini unakamata kitu sio kujua bwana Sijuani wakionye wanajua. Na hii ya nisfu Shaabani hadithi dhaifu, japo si uongo lakini dhaifu. Kwa hivyo msikieni kizakana nisfu Shaabani. Izakana ndio kwa nisfu Shaabani fa kumu la ilaha wa sumuna haraha. Kwenye ibada usiku mfunge mchana hadithi dhaifu. Lakini si uongo. Lakini hivyo sahihi kwa hivyo kasema hivi bila maana. Lakini radi ndio uongo hata uongo. Msana. Hiyo hadithi hiyo. Hadithi hiyo dhaifu. Kama ni kwa kitabu hadithi sio hata kija ofisi itakuonyesha. Bali mtazo kusikia tu kwa kitabu cha sahihi. Wewe. Hamna kile kwa kitabu cha sahihi leo katika dimaji pekee yake. Habari za Bukhari, wala katika Muslim, wala Nasa'i, wala Tirmidhi, wala Ibn Majah, hata pekee ni mali kwa sisi basi. Sasa pia sina katika wakati sasa tunapiga vita. Vizuri na Mungu atakuwa pamoja na mimi. Mimi ni Shaabani kwa sababu kwa shetani. Ndio atakufunga miaka yote kwa sababu ya kazi kwa ndani na nje. Ndio. Kwa nini watu wote wanapika nyumba kwa nini za kumbanani bwana? Bali kwa sababu ndio tunamia bwana. Hivi tamjia kwa sababu. Kibangu bwana wewe. Hiyo ni haki ya kumia. Bado mimi ni yangu mimi. Robo ibada yangu mimi riadha zangu tuhamia kwenye yake hao hakutuambia tambeni na nasema kitu hivi sasa kitabu cha usalama kitini yani sisi ni haji tazami miraji imo hamna tena sasa kama mimi imo miraji hamna robo ibada imo miraji hamna sasa hivi kitabu cha shetani na hivi kama sasa kitabu cha usalama kitini kuna tusani ki karibu ndio hivi bwana. Imo hamna. Bana imo dhuhuri imo kusali. Nakubali. Lakini hawa watu waanza kufunga hii miraji, kufunga miraji. Leo wanaanza kitambo hiyo, sio? Kuza tembo. Sasa bana kwa nini? Sipata kile nini bana? Hajaba kwa kiasi huko kufurikia na kwenda utembo bana. Ah, kwa papo. Hajaba kwa mashehe na manani na makazi wala ukadania wanajebesha matembo. Ah, kwa wanani. Ah, kusikia kusikia. Ni hoja bana hiyo. Sisi ndio wetu mkubwa sema nini tumekataa nini? Sio bana fulani, hebu tafuta watu kwa sema watu bila tena. Ndio sio. Lakini tunajua bwana. Ukikodisha matembo, ukiuza nyama matembo, ufanye nini? Kwa nini hajui kwa haramu? Sio ndani. Au basi kwa sababu bora hawajaambia kwa hoja katasi. Ukiepa basi ni roho gani? Sipati kitu cha kheri yake. Eh? Ni kana pia sada sisi sisi labda labda sisi labda washafi. Anaambia matikira huko Tibeti alizuilia fikiri Unguja. Alizuia fikiri Unguja. Na kiserani bin Hamudu alimwambia hii dini isiende na michezo hii dini. Akasema si dini, bali izuie. Ndio bin Hamudu kanzi. Basi akatoa fatwa. Kiserani Tibeti kwanza pale tu ndio kulikiriwa hii dini kitano jioni. Wakafanya fujo. Kafanya fujo kiserani Tibeti. Na msaka ndio kwa kimya. Ana sasa kijana sasa kile tu na mwe wapo kile asubuhi tunagopa na iko kufanya bishindo. Kafanya bishindo anataka kufanya nini? Akafanya bishindo wakati kile akafanya fujo wakati wa jela. Ukijikini. Ukafanya jeje kubwa kabisa kwa hiyo ya jela. Kwa hiyo. Na wakati ule kwa Edward Clark ndio consul general kwa Uingereza. Akamwambia Sedali, "Oh, wewe Sedali umo katika saa ya Uingereza, na Uingereza wengi watu hawajiliwa katika dini yao." Ndio kusema basi ndio sikio kwa hiyo ndio kutaka. Wakapata ruhusa. Kwa hiyo Uingereza ndio yao hataki kumjia mtu katika dini yake. Sio sio kwa maana ya Mungu mtu mwenyewe basi. Akazuiliwa Sidali. Nasipata wasalamu bila kalima zita. Basi wakaenda kila Ijumaa alikuwa anapita kwa sababu Sidali kumjikinia maksudi kumuzi. Kumuzi. Kana pesa ndio shati. Kamona sila kwa Sidali anasema. Na unye fikira kwa hiyo anafikiri ni barabara. Atazuili hakaanza kwa sababu anapita njiani wenyewe anamfikiria anafanya fujo. Basi hapa sio anapita watu kwa sema kazi watapiga maneno hili, matali masudi. Sasa bwana vile vile. Basi respect kwa kitu kingine hivi. Utakuta daktari yeye kusema njia mwenye tapita njia ni watu wenyewe kutuli. Bwana mkili basi sema kana nabia sasa dada kama bwana sasa respect na yeye na nje kuna fikiri wanafuja kama tende zake. Basi eh mimi vile bwana kusudi. Yana ni uja. Nafanya dada yako mshangu ni tatu basi. Sasa ndio ya kunjiona na blog. Kwa kwa kile sasa dada kwa kile kile kile kile kile kile kile. Ya kana na moyo wake ndio na yeye tuseme kina wewe. Ndio na yego pia na kizao wenyewe. Eh, ndio tofauti kwa kwa. Kwanza kwa sherteni, ndiko ilikozidiwa. Uyesha hoteli kwa kula. Alikuwa kampuni sasa tutemera shiki kwa hoteli. Ndio anza. Ndio anza. Ah, nchi zetu. Huko data bali nchi zetu kwa hoteli. Kwanza kwa hoteli jiko ile kusudiwa. Kwake ni kwa dini haikuwa kuchezea. Leo mashindwa ni mikofi, shingo kudemua, wapi ile kusudiwa. Ah, hivi kwa kwangu. Kwa hiyo sasa. Ni nani tu rangu basi kwa hiyo tu. Ni nani? Ni nani أفا بهذا الحديث سمليزي هيزي أنتم منهنون من ذكوزة وتجعلون رزقكم لم نجعلية بليلة كسكوروا رزقه يتروه كبيرا رزق يتروه قرآن دون حيث روه كم قلوا بيتك الكسورة جنجين روحنا روحنا دلنا إليه روحنا روحنا والملائكة ثم أوحينا إليك روحا من أمرنا يحويس روحه يحويس شريع دروحه شريع وتجعلون رزقكم نجعلية بديلية كشكور رزق هي تروحه مجبوة يتتابه أنا كنت تجيبون لك كتبشة تجيب كان وحس أطالة فنه أجيب بلد أفا بهذا الحديث تلنزي هيزي زمك أنتم مدهنون من سفوسة وتجعلون رزقكم تجعليه بداري كشكور رزق هي تروحه أنا كنت كذبون من كذبشة بس بدو بشكور بسليم وسلم كاندا وحاشا كذبشة نفعتيك ساد فلولا إذا بلغت الحكومة وليني كما نيني مهداري كوالي كنكو هيوكور وليني إذا بلغت الحكومة وكاتي روحه إنو فيك كوالي كوالي لطوك هفرة فلوهي رجاشة يحكرامك أبنامك نانا نتوجه له رجاشة فلولا إذا بلغت الحكومة فميني وكثيروه إنه كفيك كوية كوية لكوك هافا سألتك أبنا ما يتكروه كمانا بل إذا قال لك إنه كدوك نحيث نحيث نحيث نحيث نحيث نحيث أبا تاين فيه كم تلك مقاتلين نحيث نحيث نحيث نحيث نحيث Padamuda, kwa nini? Kau sudah pedang kuat, kuat nini? Kwa nini iza balagatil hulkuma? Pada roho ini bofiku kwenye koi latoka. Wa antum hina izin. Tanggurun, nanyi nona baru, nanyi wadi yoi na panisaki. Wah manang, yuna manang kwa nukupa. Au jangku, au baba, au nani. Nanyi mwana baru. Lagi, kwa nini na jeshi bana wei, kama pulang kuat, na jesha. Padamuda, kwa nini? Iza balagatil hulkuma? Wakati roho inapofika kwenye koo inatoka hapa. Madao bali kipenzi chako, mkeo kipenzi chako. Au mumeo, au nani kipenzi chako, anakata roho hiyo na kuona roho inafika hapa. Kwani mimi najeshi? Hapana mtu. Nani basi atakata hiyo? Wa antum hina idhi tanzuruna. Na nyinyi mnaona hasa. Kwani hanu akrabu ilahi minku. Sisi wakati ule tumemkurubia yeye zaidi kuliko nyinyi. Mungu karibia yake, mimi niko karibia yake zaidi. ولكن لا تصير هماني تبيني تكلم لك مكبان تكلم لك تكلم لك فلولا إن كنتم غير مدينين لو كواسي تتواني كتكتين وانكوكو نمدو تاكين غير جيش بانوه مكبان نفايا الله تعالى سيوه فلولا إن كنتم لو كواني غير مدينين هم كتين وانكوكو نمدو هم كتين مدو ترجيو نم غير جيش بانوه Dio tiro. In kuntum sadiqina. Ika bisa ke, hadalam ga padam. Raja syaroh. Fa amma in kana minal muqarrabina. Ama ki wa yula nukufa. Minal muqarrabina. Kati gole muqarrabina. Ambo kejali tu kata Tuhan. Rauh, raha si dam koja. Walai hal nari siki sa kipeponi. Wajat zai minal sepo zanema. Yale na bahu. Ya Rabbi kuomba waume wake kwenye magorofa katuweke juu ya furahi juu ya cheke kita na amri kerema. Shar. Amma in kana minal muqarrabin, akiba katika wale muqarrabin wale farahu bihiraha zina mgoja wa rihanu na riski zake huko wa jannat naimi na pepo za neema. Wa amma in kana min ashabi yamini, akiba second class katika wale watu wa khairi na vile vile, wa salamu lak amani, amani na wewe pia amani, alhamdulillah, wa salamu lak una amani na wewe ni na sahabi jamii kwa kuwe kwa kheri kile kile kile kile klasi kile kwa jirame zako mwenye. Wa ama inkana minakadirina, ama akiwa katika wanye kukadirisha adhadina wanye kukotea, fanuzulu mihani karamu yake maji ya moto ya kukata chago, watasya piahine kuingia motoni. Inna hadha la huwa haqqu yaqini, hizo haqqi na yaqini, usitakije mjini nabisha. Inna hadha la huwa haqqu, hizo haqqi yaqini yaqini, fasabbih bismi rabbil azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi. Kuna kete kalimatani khafifatani thaqilatani, kalimatani khafifatani fi lisani ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان منين ومويل ياكو خفيفتان على لساني ببسي وجوليمي وتمكا، ثقيلتان في الميزان الى ميزان كوبس وقيامه، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ميمنا متقيد نزيمكو وانكو نزيمكو بيومي na mitakidi ametakasika na kile siku anayokirai hataji baya wala si baya, wa bihamdi na namshukuru kwa neema zote hizo za mimi mawili tu, subhanallah. Mimi na mitakidi mola wangu ametakasika na kila sifa siku anayokirai mtoto diwali nyang'ani peda tu bebake hivi, wa bihamdi na hivi namshukuru kwa neema zake zimetuelea jumbe wote. Wababiku mini matifali na mbohi, kila nema mlona ayo kukupeni Mungu, basi na mshukuru kwa nema zote. Ana Allah, subhani Allah, zibu na ugeze. Mshukuru Mungu, atu pihaya, atu wakitihaya, na mikini, na mwezi umekwisha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah amali zetu tulifanya Mungu kazitakabali na kutuongezea mara nyingi kama alivyosema. Waman yaktarif hasanata nasi lahu fiha husna, anafanya mema tunamzidishia kuliko yale bwana, tutazidishia duniani na akhera, atutegelezea huku na huku. Wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu fi akhirati lamina salihin, tuliwajipa hapa hapa na akhera vile vile, basi tutapata huku na huku sana. Dharau isitufike huku na kesho akhera, huku yetu yaongoke yasiri na jahara, na huko tujamilike tuwe na homa bora ya afuu ya ghafura. Ila kunta tunu na haja nyingi tunazo daima zikusigua za karibu na za mwanzo, hazitaki kupungua. Tukapo ni mawazo kutunga na kutungua, twaomba kuondolewa. Ila kunta tunu watakayo maadui wetu kutufikiria, ya shari na maadui yasiyo kutufikia, usionitaka hadiwi wala kafu kutokea yakawi hapo. Nakulpaku hapana tutakiwacha kwenye yetu hii dua isiwe kujihinisha, na yote tutarajia na yote yaweza kuwa Mwenyezi ya maisha kuweka na kuondoa mwenye mtu somba kusamehewa. Kulpaku ya uovu ya kuguru tunatenda tufutie, ya uovu ya kuguru tunatenda tufutie, ni apili kutuduru na shetani tufie, inshallah maduru wanaokosa tufie. Uno sabe, ¿no? ¿Qué culpa tú?